الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ولما قال الناس لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا صاحب رسول الله أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المكان الذي قبض الله تعالى روحه فيه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب رواه الترمذي في شمائله والنسائي في الكبرى وإسناده صحيح زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دا کتاب یو آیات مبارکہ استا سنوان دی تلاوت کو او یو حدیث دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارکونا او یو قول د سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مستا سنوان دے بیان اصل کی دو علماء کرام و پمنس کی یو مسئلہ دا پدیبان خو اتفاق دے چے پا تمام دنیا کی مکہ مکرمہ او مدینہ منورہ غردی نہ د مکی مثال په تمام دنیا کشتا او نہ د مدینه طیبه مثال په تمام دنیا کشتا. خو بیا پدی کی د اهل علم او علمی اختلاف دے چې پدی دواړو مبارک او خارونو کې او دواړو حرمینو شریفینو کې مکہ مکرمہ غردا او که مدینه طیبه. نو یو قول د عالمانو د سلف دی طرف تلاړ دے او دا غی ذکر مونږ نن ان شاء الله کول غواړو. د سلف صالحین یو جماعت دی طرف تلاړ دے چې مدینه منوره په مکی مکرمه باندې افضل او غره ده. او بیا بعض علماء کرام و اجماع ذکر کړي چې دا د مکی مکرمه او د مدینی منوره د فضیلت اختلاف علاوه د هغه زینه دی کم زے کی چې د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر مبارک پروت تے. نو پدی بانے اجماع دا چې پا مخ د زمکا د دغ زین بہتر نشتا د کم زمکی دی اسے دا پاسا چې د امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارکا پا آرام سر پا قبر کی پروت تے. تردی پوری چی باز علماء کرام ذکر کری دی وی قد انعقد الاجماع على تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفا حتی على الكعبة المنیفا. دو علماء اجماع دا چی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آغا اعضاء شریفا دا غی بدن مبارکا چې د زمکی د کمی سی سر دے نو دا د ټول زمکی نا بہتر دا تردی چی دا کعبی نا دا کعبی شریفی کم حصہ چی دا دا غی نا موی دا بہتر دا دا دغی مبارک زین علاوہ دا اختلاف دے دغی کی خوی اجماع و دا امت پا دغی کی دا امت اجماع و لکروس تو دا بازی حنابلہ علماء و قول و ذکر کرو او دارو حلمانیم ذکر کرے دے دارو حلمانیم ذکر کرے دے او نورو مفسرینم ذکر کرے دے او دا قول دا باز حنابلو دے دا قول دا باز حنابلو علماء دے ایدا فرمائلی چی دزمکی دا کمی حصے سرد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدن مبارک لگے دلے او دا قبر شریف دے نو ایدا دا عرش نم بہتر رہے پہ گئی پہ خبر بات دا باز اہل علم قول دارے دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکن علاوہ دا دی نور مدینی او دا نور مکی پا منس کی دا علماء اختلاف تے چھ مکہ غورا دا او کہ مدینہ غورا دا چھ دا خبر مزہن کیوی چی دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکہ زینی آدھائی پاغی بان اجماع دا چی دا خو بلا اختلاف دا طول و نغورا و بہتر دے. نو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دا آغی بچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آو پا امامانو کی سلور امامانو کی حضرت امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ دادی طرف تلاڑ دی چی مدینہ منورہ د مکی مکرمین غورا دا. بعض علماء دی طرف تم لاڑ دی وی واحسن بعضهم فقال محل الخلاف فی غیر الکعبۃ الشریفہ فہی افضل من المدینہ ما عدا ما ضم الاعضاء الشریفہ اجماعا. وی باز علماء دا سوی دی چی دا کعبی شریفی دا دی زین علاوہ چی کمی کی کعبہ دا دا دین علاوہ دا مکی مکرمی و دا مدینی پا فضیلت کی اختلاف دے لکہ دا نبی علیہ السلام دا قبر مبارکہ زی چی راوالی ندا پا اتفاق غور دے داغی پسی بیا د کعبی شریفی چې کوم ځای جوړه ده دغه ځای غوره ده. د دین علاوه بیا د مدینی او منوری او د مکی مکرمی په منځ کې اختلاف ده چې دا خار غوره ده کاغه خار غوره ده. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غی بچے ابن عمر رضی اللہ عنہما او پا ائمو کی امام مالک رحم اللہ دی طرف تلاڑ دی چی مدینہ منورہ پا مکی مکرمی غردا پا مکی مکرمی بانے غردا او ہر چی دا اللہ دا حبیب روز شریف دا او بکعی مبارک دا ناخو علی الاطلاق ورد پٹول از مکہ تردی چی دخانہ کعبی دز مکنم دخانہ کعبی دز مکنم تردی پوری وفا الوفا کی لکلی دی چی ویدام راغلی دی لکر اس دغ روایات بدے ذکر کی چی اسمانونو تکل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج تلاڑو نو دا غی د مبارک قدمونو د لان دی چې کما د اسمانونو زمکر اغلی و نو دا غزه په نور زیونو باندې فخر کول دی خبره حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله معراج تلاړو هاو هر اسمان کی د هر اسمان ملائکه دای استقبال کړو او دا الله حبیب ته مرحبا او هر کله ویلو نو ایکم زید اسمانونو سره چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د قدمونو مبارکو حصہ لګیدلې هغه زید اسمانونو په نوري زیبانه فخر کوي هغه باندې فخر کوي او اهل علم لیکلي دي زید دا تبرک او دا شرافت د سو جن ملاو دي تاسو ګورئ یو سرمن د نو کله لار کې پرته کله چې خلق سرمنی نه کیړای جوړای کنا جامو بانے کلا رومال بانے پوز سڑے صفا کئی کلے او کپڑا دا سپلائی پی صفا کئی او کچرے دا کپڑا او سرمن دا قرآن شریف دا مصحف شریف کمیس تے جوڑ کی نو مسئلہ دا دا وی دیتا بمبی او دا سلاس نہ لگے دی سرمن کی او دی کپڑا کی برکت دا سو اجن را گئے دا قرآن شریف دا وجن ہاں ما کپڑا تاسو گو رہی نا خلق پیزار سپلائی پا کپڑوں صفا کئی مانے صفا کئی پوزے پہ صفا کئی او دغا سرمن دا او دغا کپڑا دا کوئی قرآن شریف لے چا قمیز جوڑ کو نو حکم دا شریعت دا دے او دا فقہا و قول دا دے چی قرآن شریف لے کم قمیز گنڈ لے شوی نو لگا قرآن شریف تا لا یمسوہ الا المتوہرون بی او دس سڑے بگتی نوڑی نو دغی سرمن یو کپڑی تم بی او دس سڑے گتی نشوڑی دا گورا آغا کپڑم او آغا سرمنم چی دا قرآن شریف سر یوزیشو آغم پا عزت و احترام کی دا قرآن شریف غنتشو نو دا غزمکہ کی خیر او برکت او شرافت راغلے دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجن آغے کی شرافت دا دی وجن راغلے دے دا شرافت پا آغے کی زمائزت مندو دا دی وجن راغلے دے ادی وجن علماء لکلی وی باز علماء کتابون لکلی لکہ دا مسئلہ دا پخوانا دا اہل علم پا منس کی اختلافی دا نو وی باز علماء کتابون لکلی یو عالم دا مکہ مکرمی پا فضیلت کی کتاب لکلو نو بل عالم دا مدینی منوری پا فضیلت کی کتاب لکلو وی ہر یو دا بل دا خبر جواب بکولو وی تردی چی آغا مدنی عالم چې د مدینه منوره په فضیلت کتاب لیکلو هغه یو خبر او کا ناکم چې د مکی مکرمه بارکی کتاب لیکلو هغه د دې خبره ناجز شو هغه خبره سو مدنی ورته وي چې هر یو نفس انما خلقت من تربته التي يدفن فيها بعد الموت هر یو نفس دا دا اغا خاور نا پیدا شوی دے کم خاورا کی چپا کم زی کی بدے دفن کی جی او بے اور تو فرمائل وکان نفس الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما خلقت من تربت المدینہ فحین ازن تلکر تربت لہا فضیلت بارزت علی سائر الارض وی نفس مبارکہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مدینی منورې د خاورې نه جوړ شوی نو د دې مقابله د دې فوی مقابله چاو نکړې شو. او دا مضمون په بعض روایاتو کې راغلی، اگر چې بعض روایاتو کې سندی کلام شتا خو په نور شواهد و مویدات سره دا خبره ثابته ده چې یو سړی د کم ځای د خاورې نه جوړي نو هغه ځای د هغه د مدفن جوړېږي، هغه ځای د هغه د مدفن جوړېږي. لکه قرآن شریف آیاتم دی، الله وی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. د دې ځمکې نه مې پیدا کړی دې کې ممو بیا واپس کوم او پرز د قیامت ممو دین دوباره رواسم. یو حدیث د مستدرک حاکم علماء ذکر کړی دی، او امام حاکم چلوی محدث دی، او ای وقال صحیح وله شواهد صحیحه. مستدرک حاکم وی دا حدیث صحیح دی او دی دا پارا شواهدی صحیح دی. ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے چی تیرشیو نبی علیہ السلام عند قبر دیو قبر سرا فقال قبر من حازا، وی دا چا قبر دے اللہ حبیب ددور الوی شان سرا عالم الغیب ندی کائناتو کی سوک فضیلت او مرتبی او درجی ترسینا اگر پا غیب پوی دل صفت دا اللہ دے. نو مخلوق کو سمر لویشی سمر لویشی خو خدائی صفات پا کی نشرا دے. دا اللہ حبیب فرمائل وی قبر من حازا، دا قبر دا چا دے؟ فقالو صحابہ کرام ورتو فلانے حبشی، دا اللہ حبیب آغا وفات شوی آغا مدفن کنے دے. فقال لا الہ الا اللہ سیقا من ارضیہ و سمائیہ الى التربت اللتی منها خلقا. لا الہ الا اللہ، دا اللہ حبیب فرمائے بل حاجت روا مشکل کشا، بل دے عبادت مستحق لائق و قابل، ما سوا دا اللہ نبل حسوک نشتا. وی گور دے دخپل ازمکی او دا اسمان نا اغا خور تروڑے شو دکم و خور نچی دے پیدا شوے ہو. او دا حدیث حکیم ترمیزیم پدی ترتیب ذکر کردے، مسند البزار کیم ذکر دے، اگر چ باز راویانو کی کلام دے خوشواہد صحیح اور تشتا. لکا علامہ ابن جوزی فوفا کے د کعب الاحبار قول نقل کرے دے، د کعب الاحبار قول دیکھیے اکثر اسرائیلیات ہم بھی او اسرائیلیات داغی نقل کلد تاریخ پتور درست ہوئی چداغی د قرآن دیو نصر سے ٹکراؤ ناراضی. د کعب الاحبار قول ذکر کرے ویلما اراد اللہ عز وجل ان یخلق محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر جبریل فاتاہ بالقبضۃ البیضاء التي هي موضع قبره صلی اللہ علیہ وسلم. کلچ رب العالمین د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش ارادہ فرمائلا جبریل تے وی لاڑشا نو دا کم زے کی چی قبر مبارک دے یو موٹے خاری تکی سپینی دا غزے نروڑی. فعجنت بما التسنیم، جنت کی یو چینا دا چیغی تا تسنیم وی دا غخاور دا جنت کو بو واغ گلے شوا. فعجنت بما التسنیم سم غمست فی انہار الجنہ، او بیاد جنت پا ٹولو نہرونو کی دا خار ورغو پکڑے شوا. وطویف بها فی السماوات والارض، او دا خار پٹول اسمانو نوزمکو کیو گرزول شوا. نو ملائک پوہ شول چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی شان دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمر الوی شان دیو جنہ حدیث کی راغلی دی وَإِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَن يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً کله چې الله دیو بند بارک فیصله وکړي چې دیو فلانه ځمکه باندې مړکای نو الته سه ضرورت پیدا کی دی لاړ شي او الته په الله مرګ راوړي ځکه دا هغه خاوره د هغه زینه غستلی شوی دا هغه خاوره د هغه زینه غستلی شوی وي. او محمد ابن سیرین یو مشهور عالم تیر شوی د تعبیر الرویا امام او مشهور تعبیر دا ابو هريره رضی الله عنه علماء ذکر کړي زومو د ایلور په وادو محمد ابن سیرین بوي لو حلفت صادقا بارا غير شاك ولا مستثن ان الله تعالی ما خلق نبیه صلی الله علیه وسلم ولا بابکر ولا عمر الا من طینه واحده ثم ردهم الى تلك الطینه وی خلق واوری کز قسم خرم نو قسم کی برشتی ایم او پدی قسم کی و گنہگار نیم چه رب العالمین د سید الانبیاء او د سیدنا ابو بکر صدیق او دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما د پیدائش خار د یو ذہن را غستے وا او بے د غدری واڑا خاور خپل زیل واپس کی سمردہم الی تلک الطینہ. او دا مسئلہ امام قرطبی تفصیلا ذکر کرے دا مسئلہ تفصیلا ذکر کرے دا آغا چا پرد کی وہی بہترین دلیل لے چې څوک د نبی علیہ السلام د بشریت نه انکار کوي وای نور ده نو د پیدائش مبدا خو د درو واړو یو ده نو چې د الله حبیب ته نور وې بیا به صدیق او عمر فاروق تم نور وې دا درې واړه خاورې د یو ځای نه اغستل شوي او درې واړه خاورې بیا خپل ځای نه واپس دغه وجه وه چې حدیث پاک کې راغلی دي دا حدیث هم ابن جوزی ذکر کړی دی په الوفا کې عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت ته چې کله نبی علیہ السلام وفات کړی شو نو د امت د صحابو په منځ کې اختلاف راغی چې کوم ځای کې دفن نو علی رضی اللہ عنہ وی انه لیس فی الارض بقعت اکرم علی اللہ من بقعت قبض فیها نفس نبیه صلی اللہ علیہ وسلم. علی رضی اللہ عنہ وی پا مخدز مکا دا سی زینی چی آغا دی ڈیری زت منوی کم زی کی چی اللہ دخپل پیغمبر او دے امام دا انبیاء او نروح علی وی تاسو کو بہتر زی لٹھول غاڑی دا کم زی کی چی تی روح مبارک واغستے شو دا دین بہترین زی پا مخدز مکا نشتے او دغه قول دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مو ورته ویل شول چې صاحب رسول الله وی اے دا اللہ دا حبیب مرگریا او دا سے مرگرے دے چھو قرآن وی مرگرے دے کسو کوئی چھو مرگرے ندے نغت کافر بتی جوڑی اذ یقول لصاحبه لا تحزن قرآن تر قیامت اعلان کئی صاحب دے مرگرے دے ورتویل شل چه اے صاحب د الله د رسول کمزه کی ور رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کولی شي. قال فی المکان الذی قبض الله تعالی روحه فیه وی کمزه کی چتی الله روح مبارک غست په دغزه کی دفن کولی شي. بیا فرمایل الله ناخلی روح دی او نبی نام مگر په پاک زه کی نو دغه د روزی شریف د قبر مبارک زه او د الله د حبیب د روح غستو د دین پاک زه په مقدس مکنو د دین پاک زه په مقدس مکنو. او دا حدیث امام نسائی ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي او وی وسناد هو صحیح او ابو یعلی دا حدیث داسې ذکر کړي دی ابو بکر رضی اللہ عنہ وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری دلی چ فرمایلی چلا یقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الیہ روح نشی اغستے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا مگر پا غزے کی چ د ٹھول زایون مقابلہ کی ورت خوخوی نو دا د قبر مبارکه زه د دواړو جهانو سردار ته د ټول زاینو نه پسیدنده زه او خوخ زه او د الله د حبیب په دی باندې راضی. نو دا د هغه علما او دلایل چې وایي چې چون کې د دې خاورې د مدینې سرا جسد اطهر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیدل او هر شي ته فضیلت ملاویږي د نسبت د وجنا د امت ته اولی وایي چې بهتر امت ته دا د بهتر پیغمبر امتیان دي ځکه ورته بهتر امت ده. او دا حدیث هم دا علما او دلیل له الله حبیب دعا فرمایلی وا وی اللهم حبب الینا المدینه اے الله زمون پزرونو کی د مدینه محبت واچه دے چکل هجرت فرمایا کا حبنا مکہ لک زمون زونو کی تا د مکی مکرمی محبت چوله او اشد بل اشد بلکی د دین ډیر د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پزړه کی الله د مدینه منوره محبت د مکی نډیر چوله دغه وجه د الله د خپل حبیب دعا قبوله کړو. رستو به روایت ذکر کو کله چې د الله حبیب د سفر نبرات لو مدینه ته ونیز دی شو نو کان یو حرک دابته اذا راها من حبها سورلی به تیزه کا د مدینه د محبت د وجه د الله حبیب چې مدینه منوره سی کا او په سورلی به سورو نو سورلی به تیزه کا د وجه د محبت د مدینه طیبینا اللہ دخل حبیب دعا قبول کرے وا. اور اگلی مستدرک حاکم کے دا حدیث تے اللہ حبیب وی چکل دا مکی مکرمین مشرکان و شڑلو دا دعائے فرمائے لے وا اللہم انکا خرجتنی من احب البکاعی لیا فاسکنی فی احب البکاعی لیک الہ العالمین ازلی دا آغزین رویستم چ پټولو خارونو کی تا تډیر محبوب دے او ما تا د پار پری خو نو ما پیو داسی زے کیو سے چ پټولو زایونو کی غتا ته محبوب وی. ادم یو مسلغه وای چا چ کم شه د الله د پار پری خو داغه نه بهتر ورکه دا د قران شریف شتا سو درس کوي نو د قران شریف داغه یو ابراهیم علی السلام د الله د پار مشرکان پری خو اللہ وی ماورت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام و بخلو او دا می وعدہ و فرمائلا چتا خو زماد پار قوم بادشاہ و ٹولر سپری خل آئندہ چی نبی رازی نستا پا نسل کی برازی دا بلچا نسل کی بلی نو چا چی دا اللہ دا پار یوش پری خو اللہ دا غینا بہتر ورت ورکی ادیو جن دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم کردے او مت تے تیزی ورکڑی دا مدینی پوسی دو کی فرمائی لیو چیس خلق با دا مدینی نزی بل پلب ورطراحت او مالونا و خوشالی اخکاری دنیاوی والمدینة خیر لهم لو کانو یعلمون مدینہ ورطا غورا دا کدی پوہی گی مدینہ منو ورطا غورا دا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکدی پوہی گی ندی وجنا دا اللہ حبیب ہجرت کرے او خدا دا ویکم زین ہجرتو کی نو دا اللہ حبیب بلا سوال کولو چ اللہ زما و زما دا مہاجرینو وفات پا اغزے کی مرا ولی کم زے چ مونتا دا پار پریخ یو دعا دا اللہ دا حبیب دا سے موا رستو حدیث بسندن ذکر کو اللہم لا تجعل منایانا بمکہ یا اللہ زمون مرگون پا مکہ مکرمہ کی مرا ولی بلکہ مقام ہجرت تیر ورس ہے تا اللہ حبیب قل وفاتم پا مدینہ منورہ کے وقت او یو حدیث پاک کی دا سمراغلی چمال الارض بکاتن احب الی من ان یکون قبری بها منها وی پا مخدز مکدا سی او زینشتا چه ما تا دی دیر محبوبی چه زما قبر دی پاغذ مکہ کی شید مدینی لیلاوہ دے دری پیری فرمائیلیو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او مدینہ محبت الوحی دا وحی تول نازل شیو پا مکہ مکرمہ کی و پا مدینہ منورہ کی او دا مسئلہ دا چه اخر کی دا اسلام بطول دنیا کی پیلاوش بیا پا اسلام کمیرہ شی نو دا دین با آخر کی مدینی منوری لجمع کی لکا صحیحین و روایت کی راغلی بخاری و مسلم شریف وی ان الیمان لا یعرز الی المدینہ کما تعرز الحیت الی جہرها ایمان با مدینی منوری تداسرا غنشی لکا مار دا سراخ نوزی گرزی گرزی آخر کی بیاس پل سراخ لرازی ادام گرد اللہ بندگانو یاد ساتی دا دین وی مدینی نروتو یا ولاکی لراشی یلت دیر واچے ترسو چ دی خلقو کی دو لماو د دین د طلبا او قدر وی او دای کی د دین شکر وی نو دین لت دیرا چولی او کدو لماو قتل و قتال شروع شی د دین پورے خندا دلارش دیو جن گورا داسی علاقی دی جی پاگی تاریخ راغلو وی پا بخارا یو خار کی من دو استازان نوریدی دی سلور سو مدرسی وی نن بخارا درست دا تسلط کا آزادم شو نو سم آزاد نه نن گور زمو استادو پدی ملک مدارس دی علماء دی طلباء دی کمنگ او تاسو ناشکری وکا ندا بل پل لاش دین گور داسی گرزی لک مار د سوراخ نہ روزی او گرزی گرزی اخر کی نو دین با اخر کی کم زیاده زی بیا مدینه منوره تزی بیا مدینه منوره تزی لکه سرنگ د مدینی مرمرین را روان شو دارنگ دا حدیث هم صحیحینو کی راغ لے تا اللہ حبیب وی امیر تو بی قریت تاکل القرا یقولون یثربا وہی المدینہ تا اللہ حبیب فرمائی لیو ما تا حکم کڑے شوی دے یو خار تا دا حجرت بارکی دا دی کلونا اللہ را تا حکم کڑے چی حبیب دغی وطن تلار شا ویدا خلق ورته یسرب و یوغ مدینه منوره داو داس کله چې ټول کلی بخوري عمر تو بقریه تاکل القرا مال دی او داسی خار واره کی د وه د هجرت حکم شه ټول خارونه بخوري او د مدینه نا د جهاد په ذری ټول خارونه خړې شل کون خړې شل ټول دنیا کې اسلام پھیلاو شو ټول دنیا کې سو شو اسلام پھیلاو شو وی خلق ورتا یسرب و یوغ مدینہ منورہ دا او دا داس خارو زکر اللہ دا حبیب خار رے ماتا اس ہوئی شے مبارک کی گی پہ اعتبار دسد نسبت دا اللہ حبیب فرمائے لیو مسند بزار کی حدیث دے وی ان الشیاطین قد یئست ان تعبد ببلدی ہادا یعنی المدینہ شیاطین خلق واورئی دنن ناومے دشل چیزا ما پا دی خار کی دی شیطانانو عبادت بن کی شرک بدل ترکی دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آمو محنتو شو توحید پیلاو شو دی توحید دا پارویلی تویشوی وی شیاطین ناو مید دی چیزا ما پا خار کی بنور دی عبادت نکی ولیکن التحریش بینہم یو بل سر بخلق جنگی دا وارو وارا ولیلی گناہنو پی کئی خوشرک بھی نشکولے کله چې شیطان یو قوم نه د شرک بارا کې نامه دي چې دغه شرک نه کوي او په توحید په حاصل دی خو بدعت نه کوي نو به په نور ګناهونو ټی وی وی سیار او نور به حیاو کې اخته کی پدی کی اخته کی او حدیث پاک کې داسې راغلی دی عباس رضی اللہ عنہ وی دا ابو یعلی حدیث دی مسند ابو یعلی او محدثین لکھی دے جال سقات دی عباس رضی اللہ عنہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مدینی منور ندا سے ہوا تب نفل تفت الیہا اللہ حبیب دی خار نہ ہوا تو دا سے ورت پشاو قتل مدینی منور تب وی ان اللہ قد برا ہذہ الجزیرۃ من الشرک وفی روایت ان اللہ قد طہر ہذہ القریۃ من الشرک وی اللہ دا خار دا شرک نہ پاک کرے ذکر دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خارو ہر خار مانی دو سیدن کو اثر وی اگا یو اللہ والوی وی امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جداری وذل جداری وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار وی زد محبوب پو وطن تیرے دم کل یو دیوار کلو مو کلبل وی خلقو زد دی کلی دیوارونو لیوانے کڑے نیم بلکې دی کې چاستوک نه کړي او دی وطن کې سوک دی رو دی وطن کې سوک دی رو نو پدی اعتبار باز علماء کرام دا فرمایلی دی چې مدینه منوره بهتره ده او دا د دغه علماء کرامو دلایل او دا الله حبیب ډیر تیزی ورکړې امت ته کچره اسباب ورته جوړیږي د مدینه په وسیدو او که مدینه کې لوګا دا او که سختی دا هغه برداشت کول حکم په احادیثو کې راغله او دې ویلی دی چې ناکار خلق ګنده خلق مدینه داسی لری کئی لکه اس پا نچکل پا بٹھائی کی واجے او اگا خیر میرے عرصتی لرکی خیر میرے عرصتی لرکی ادیو جنے او کس راغے ابو سید خدری رضی اللہ عنہ تا کل لیالی الحر حر واقعی آراغلے و مدینی والا وبانڈے رسخت نو ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سر مشورہ کولا چنور خون گران شوی بچی میں ڈیر دی او دلو کی شکایت دے ز مدینہ پریزم صحابی سر مشورہ کئی دا حضرت ابو سعید دا مسلم شریف حدیث تے مسلم شریف حدیث تے یو کس راغ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوتا وی سختی راغ لے دا نرخون گران شوی دی بال بچ میں ڈیر دے او زخو نور تکلیف نشم برداشت کولے مشورے تی غختہ چیز گنی مدینہ پریزم صحابہ کو عجیب شانو آورت وی فقال وی حکا لا آمروک بذالک وی تا ما سر دا مشورے کے زدر تا دا مدینہ دا پری خودو مشورہ دا درکو کتا لوگ اگے و کتا تکلیف دے وی حکا لا آمروک بذالک وی تعجب دے زد دی مشورہ نشم درکو لے چی دا لوگی او دی بیماری او تکلیف دا وجن مدینہ پریزا وی زکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چی فرمائے لے چی لا یسبرو وفی روایت لا یسبت وحدن پیو روایت کی راغلی دی چی سوک صبر نکی پسختی او لوگ دا مدینی الا کنت لہو شفیعن او شہیدن یوم القیامہ د مدینی لوگی د محبوب د وجنه د محبوب پہاڑ کی برداشت کی زب سفارشی او زب گواہ ام د پار پرز د قیامت الا کنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه دا حدیث د مسلم شریف دے علماء لکلی دی کی گورا او راغلے دینو او خود تقسیم د پار رادیش شفیع بیم یا شهید بیم نو بعض محدثین وئی یعنی شفیع للعاصین نافرمان و نبا سفارش کو و شہید للمطیعین او چی سوک تابدار دے نو اید پارا بگوائم اید پارا بگوائم او بعض علماء کرام ذکر کری چی او پمانا دواو دے یعنی زب ورت سفارشم کو او زبا دد پارا گواہیم کو دد پارا بگواہی کوم دارنگ راغلی دی معتاد امام مالک رحم اللہ کی مسلم شریف حدیث ہم نے معتاد امام مالک رحم اللہ کی دی ترمذی شریف کی دی آکس و ایز دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سر ناستم مود فتنی دورو دا مسلمانان چخپل کی جنگی گیا و یو بالوجنی و کافر لے ملا مات ای دیتا دا فتنی دورو ہے نو ایدی کی داغی وین زرا علیہ السلام واچلو پہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو انی اردت الخروج یا ابا عبد الرحمن اشتد علینا الزمان و یا ابا عبد الرحمن زخد مدینی منورین دوتو کوشش کو دیر حالات رابا نے سخشوے دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورتوی کینا اقعدی لکائے وفی ولفظ الترمیزی اسبری لکائے لکا چاہتا سختی خبرے کے وی کینا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَدَلُّ كِذَا وَجِنَ مَدِينَة فَرِيدَ سَخْتَي دِ وَجِنَا مَا دَ اللَّهُ دَ حَبِيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَاوري دِلِي چِ دَ مَدِينِي پَلُگَ او سَخْتَي سُوک صَبر نَکَي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَبَ پَرَز دَ قِيَامَت شَفَاعَت کو او زَبَ دَ پَار گَوَائِم زَبَ دَ پَار گَوَائِم او حدیث دا مسلم شریف کی دام راغلی دی نبی علیہ السلام معجزہ ودا وی یاتی علی الناس زمان ید الرجل ابن عمه او قریبه حلم الى الرخاء حلم الى الرخاء والمدینۃ خیر لهم لو كانوا يعلمون. وی یو خلق بانی او زمانہ براشی دا غ زمانہ و چې ملکونه فتح شول نو یو سړی ته به د تریز وی وای چې راځه فلانې ملک مو فتح کړو دور ارس پکې ډیر دی. یو دوست بو ورته وای راځه نرمو ترازا او خوشالو ترازا. الله حبیب وای د دنیا د نرمو او د دنیا د خوشالو د وجنه د مدینه سوق پریزینا والمدینه خیر لهم لو کانوا یعلمون. کدی پویږي نو مدینه ورته وره او به وی والذی نفسی بیدیه لا یخرج احد رغبتا عنها الا اخلف الله فیها خیرا منه. وی قسم می دی پا غزات چی روح می داغ پا دست قدرت کی نے نوزی یو تن دا مدینی نا دا بے رغبتی دا وجنا یو خو مجبوراً روان دے مگر اللہ بورت دا دی و تن کی نا بہتر بل سکرا ہو لی. او حدیث دا مسلم شریف کی دام راغلی دی نبی علیہ السلام معجزہ ودا وی یاتی علی الناس زمان ید الرجل ابن عمه او قریبه حلم الى الرخاء حلم الى الرخاء والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون. وی یو خلق بانی او زمانہ براشی دا غ زمانہ و چې ملکونه فتح شول نو یو سړی ته به د تریز وی وای چې راځه فلانې ملک مو فتح کړو دور ارس پکې ډیر دی. یو دوست بو ورته وای راځه نرمو ترازه او خوشالو ترازه. الله حبیب وای د دنیا د نرمو او د دنیا د خوشالو د وجنه د مدینه سوق پریزینا والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون. کدی پویږي نو مدینه ورته وره او به وی والذی نفسی بیدیه لا یخرج احد رغبتا عنها الا اخلف الله فیها خیرا منه. وی قسم می دی پا غزات چی روح می داغ پا دست قدرت کی نے نوزی یو تن دا مدینی نا دا بے رغبتی دا وجنا یو خو مجبوراً روان دے مگر اللہ بورت دا دی و تن کی نا بہتر بل سوک راولی تا سوک جیتے ہوا تو دینا و بہتر راولی. او بے وی علا ان المدینہ تکلکیر تخرج الخبس مدینہ پشان دا بٹھائی دا لکا بٹھائی کی اس پا نوروا چے نو آغا زنگ منگی تی لرکڑے نو مدینہ منورم خبس او خبیس دا لرکی کئی او پریجیے نا دی وجہ نا دغ داغ علماء کرام و دلائلو چی آغای وی چی مدینہ منورا بہتر دا. یو بانڈا چی راغلے و نبی علیہ السلام سرے مدینہ منورا کی پہ اسلام بیعت کڑو تبیو نیو ننے اسلام راڑو بیعتیو کو سبا سختی تبی نیو لے وراغے نا اللہ حبیب تو وی اقل نی بیعتی وی ما تا آغا بیعت واپس کا اما مدینہ منورا ابو ہوا خانہ دراغلے دا اللہ حبیب انکارو کوئی نا تا خو پہ اسلام بیعت کرے دا در لسنگا واپس کرو ناغ دا غشانو تو دا اللہ حبیب انما المدینہ کلکیر تنفی خبسہا وتنسعو طیبہا. مدینہ پشان دا بٹائی دا بٹائی کی شیوا چے نو خالص شے در کی اگا پلی دیتے اس وزور پہ گئی پہ حبر بانے خالص شے در کی اگا زنگ منگتے اس وزائی زنگ منگتے اس وزائی د دې وجه نه ګوره مدینی والو سره محبت وکې. لکه رسو دا حدیث ذکر کو وی مهدی بادشاہ راتلو مدینی منورې ته نو خلکه استقبال توتل امام مالک بادشاہان د چا علما د چا استقبال تنوزی خود نصیحت په نیت وته امام مالک رحمت اللہ علیہ مهدی مدینی منورې ته راتلو دا غا دور خلیفہ او اسلامی خلیفہ خلق استقبال توتل نو حضرت امام مالک رحم اللہ میں استقبال توتے ہو خلق استقبال توتیو نو امام مالک رحم اللہ میں استقبال توتے ہو نو کلے چھ امام مالک رحم اللہ کا تو داغ دور بادشاہانو کی دو علماء و قدر زر امام مالک ترا منڈکا و محانقی ورسرو کا او سلام پیوا چولو امام مالک رحم اللہ بادشاہ تو قتل ویا امیر المومنین انکا تدخل الان المدینہ فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم اولاد المهاجرين والانصار فسلم عليهم فانهما على وجه الارض قوم خير من اهل المدينه ولا خير من المدينه. وی بادشاہ تو اس یو خار ترا دن نکی نتب تیری کی سو قوم بتا نخی طرف لئی سو بگس طرف تا نو پدی ٹولو بسلامون آچے وی مدینہ کی گو ربل سوک نشتا یاد مہاجرین و اولاد دے یاد انسوار و اولاد دے چی قرآن شریف ٹول دا انسوار و دا مہاجرین و دا فضیلت نڈک دے وی یاد آد مہاجرین و اولاد دے یاد انسوار و اولاد دے نو سلام باچے وی قسم دے چی پا مخ دز مکہ دا مدینی والاو نا بہتر دشتا اور نا دا مدینی نا بہتر خارشتا ناغور توی امام سیب دا تکم زینوے ومنین قلت ذالک یا ابا عبداللہ ناغور توی انہو لا یورف قبر نبینا اليوم علا وجی الارض غیر قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دا یو مسئلہ دا زان سر یاد ساتے وینن دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر نہ بغیر دا بل پیغمبر قبر پر صحیح سند نہ دے ثابت. دا سوک چوئی دا تاریخی خبری دی کہ بعض علماء نہ اوری امکنا نو دا خبر تاریخی دی وینن دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکن علاوہ دا بل چا قبر پر مخدز مکہ معلوم نہ دے. اوی چاس دا چا سرا چی دا آغی پز مکہ کی دا اللہ دا حبیب قبر وی نو پکار دا دے چی خلق دا آغی فضیلتو پیجے کی کچھ ردی خلقو کی سوئے نو دا قبر بزرگی پز مکہ وی کھا دا قبر زکا پا دا غز مکہ دے چی دا خلقو کی اللہ رب العزت سلی دل نو گرا بادشاہان نیکانو سنگا چورتے امام مالک رحمت اللہ علیہ ویلی وغد غشانو کر یو پلے سلامونا چول بادشاہ بل پلے سلامونا چول سلام چول اسیم سنت تے او چی بیاد اللہ دا حبیب دا محبت دا وجنے دا اللہ دا حبیب دا محبت دا وجنے دی وجنے گورا مدینی والاو تا دا مدینی دا حبیب سر نسبت تے ندائی سر بمینا کے اس قسم ٹگی بنکے صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وَإِلَا يُرِيدُ وَحَدُنَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا ذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ زَوْبَ الرَّسَاسِ او زوب الماء ملح فی الماء. ارادن لریو تن د مدینی والو بارک د تکلیف مگر اللہ بے پور کی داسی ویلی کی لکتا ام بچی پور کی ویلی کی پور کی بے داسی ویلی کی لک مال گچوبو کی ویلی کی چی سوک د مدینی والو بدخواوی او دا غی بارک د بدی او دس نقصان ارادن لری نو پدی ترتیب با آغت اللہ رب العزت سزا ورکے. یو حدیث کی داس امراغ لیلی وی ایم جبار اراد المدینة بسوء عذابه اللہ تعالی کما یذوب الملح فی الماء. وی کم یو سرکشا چید مدینی والو بارکید تکلیف اراد لیلی اللہ بیدا سی ویلی کی لکا مال گچوبو کی ویلی کی مال گلک چوبو کی سکی کی ویلی کی. او بعض روایاتو کہ اللہ حبیب خیری فرمائی لی ویا اللہ ت مدینی والو د پارا کافی شدا غچانا چ سوگ د دئی بارا کی د بدئی او د تکلیف را دلری د دئی بارا کی چ سوگ د بدئی او تکلیف را دلری نو الہ العالمین ات ایت کافی ش. او بخاری شریف کی دا حدیث دا سراغ لے امام بخاری رحم اللہ و اللہ حبیب فرمائی لا یکید اہل المدینہ احد اللہ ان ما کما ان ما الملح فی الماء. یو سڑے مکرو فرے بو دو کن قید مدنی والو سرا مگر دا سی بویلی شی لکمال گچوبو کی ویلی کی ختم بشی چی سوک دا مدنی والو سر سکی نو دا مدینی دور فضائل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری دی. حدیث دا تبرانی شریف کی دا سمراغ لی دی دا اللہ حبیب وی اللہم من ظلما اہل المدینہ اے اللہ سوک چی مدینی والو سر ظلم کا یو دی یرے نو اللہ تیو یرے او پدد دا اللہ لعنت وی دا ملائک لعنت دیوی او دا طول خلق لعنت دیوی او لا یقبل منہ صرف ولا عدل دا دی سڑی با نفرض قبلی گی او نبی نفل قبلی گی دا با نفرض قبلی گی او نبی نفل قبلی گی ندی وجنا د مدینی والو سره محبت د مدینی د حبیب صلی اللہ علیہ وسلم د وجنا دی وجنا مسند احمد کی او حدیث راغلے جابر رضی اللہ عنہ یو امیر روغختو د عمراو د فتنینا او دغه وخت د جابر رضی اللہ عنہ نظر ختم شو بادشاہ روغختو نو چا جابر رضی اللہ عنہ توی جدا ظالم بادشاہ خود غواڑی کته لګ اڑخ لشی اڑخ لشتی ناغا روت یمشی بین ابنه روند د دو بچو په منس کې روانو یو یو بل ناس نیول یو بل بل بل دا مشهور صحابی دی جابر رضی اللہ عنہ ډیر محبت ور سره د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر احسانات به ور سره کول په یو سفر کې پوخ سورو پوخ باندې سورو اغه اوخ ماندو تلو نا د الله حبیب دعا او فرمایلا او دای د دعا د وجنا اوخ ټولو کې ګړندېش به ورته په مای خرسه نه ویولې نه خرسوم د الله حبیب او مدینه پورې و په سور زم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم باندې خرس کو چې مدینه منوره تراغه د الله حبیب ورته پیسیم ور کیو خې مول واپس او دا د الله د حبیب یو نه خو د سره او دا د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ د خلافت پوری دا اوخ ژوند دی او هغه اوخ له خلکو دی عزت په نظر کتل عمر رضی اللہ عنہ بیا ویلو چې دله دې دوره د بیت المال نه خوراک او اسکات ملایويږي هغه اوخ به دغه شان ګرځي دو دا د الله د حبیب د سورلی او نخوا او دا هغه اوخ نو د دوو بچو په منس کې راغې نو یو ټکر یو خوړه پستر ګډوندو فقال تعس من خافا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ہلاک دیشی غسوک چسوک رسول اللہ یری اور صحابی الفاظ لگو رہی حدیث دے دا مسند احمد فقال ابناہ او احدہما دوارو بچو ورتو یا ورت یو بچوی چ فکیفا یا بتی فکیفا اخاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد ماتا اللہ حبیب بسنگ سوک یری خود دنیا نہ رخصت شوے دے وفات تے جابر رضی اللہ عنہ ورته وی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی من خاف اهل المدینہ فقد خاف ما بین جنبی چا چی مدینی والو ل او یرول نو دای او یرول هغه زړه چې ما دا دواړو پختو په منس کې نو ټکر او خړا وی تبادی شیا غ سوک چې رسول اللہ په یرا کای سوک چې مدینی والو ل تکلیف رسی حدیث دے د مسند احمد من خاف اهل المدینہ فقد خاف ما بین جنبی چاچ مدینی والا ولر او ير ولودی پ يرکل نشون کی دا خار دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او دا دغی خار والو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سورہ قربانی کری دا غی دا قربانو دا وجنا اسلام پ دنیا کے پیلاو شوے دا اللہ حبیب دا غی يرول خپل يرول ورت فرمایلی دی خپل يرول ورت فرمایلی دی دی وجنا د مدینه منوره په دې اعتبار باندې دم رلوی شان دې زما عزت مند دی وجنا راغلی دی محمد ابن مسلمه وای چې ما د حضرت امام مالک رحم الله نه اوریدلو چې فرمایلی چې زه مهدی بادشاہ ته وردن نشم مهدی بادشاہ ته وردن نشم فقال اوسنی پخوانه کان بادشاہانو اغه امام مالک رحم الله تو ما تاسو وصیت وکا فقلت اوصیک بتقوى الله وحده والعطف على اهل بلد رسول الله صلی الله علیه وسلم وجیرانه ورته وی وصیت در تکوم یواز د الله نه یرا کوا د الله خوف پزړ کی راول بے انصافی مکوا د یو الله نه دی یروم او دویم در تو وصیت کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خار والو باندې رحم کوا او دا رسول الله غوانیان چې دی خیال ساته او بیا ورته وی ما ته دا خبره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه را رسیدلی دا چې دا الله حبیب المدینه تو مهاجری مدینه منوره زما د هجرت زیره او د دین بزرا پورته کیګم او په دې مدینه منوره کې به زما قبري و اهل هاجرانی او د مدینه دا ټول سی دین کی زما گاونډیان دي دا هر چا دا گاونډي خو صحه کی هله کوئی دا فلانی گاونډي دي تا خو ګره نقصان او رسول خود فلانی په گاوند کړي وا اهل هاجرانی او دا اهل د دی مدینه منوره زما گاونډیان دي. وحقیقن لا امتی حفظ جیرانی، زما په امت دا لایق دي چې زما د گاونډیانو خیال بساتی، زما د گاونډیانو خیال بساتی. دی وجنا مدینه خو هغه مدینه ودی دی کی الوفا الوفا کی د فاروق اعظم رضی اللہ عنہ هغه دعا ذکر کړي چې دا موتا د امام مالک رحم الله کې راغلی، او دارنگی بخاری شریف کے مراغلے د عمر رضی اللہ عنہ وی پاخر کے اس تمنا نوا سیوا دین شدا دعا بے کولا چے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک وزاد رزین انا ذالک کان من اجل دعا عمر. بعض محدثین ویلی چه غٹ دعا پاخر عمر کی دو عمر رضی اللہ عنہ دعوی اللہ مرگ دا شہادت غواڑا، او دا پیغمبر او دا خپل حبیب پا دی وطن کی غواڑا، ذکر دا مدینی مرگ سمامولی شہنے لکہ دا حدیث دا موتا دا امام مالک رحم اللہ چی وہ رہی دو دا کافی حدیث دی. نبی علیہ السلام ناس تو قبر کنستیشو پا مدینہ منورا کی لیو کس دا سی قبر لو قتل ناغوی بی اسامز المؤمن دیر بد دے دا زید اڑخ لگولو دا مومن پا خبر خوب ہوئی گئی قبر کنستیشو پا مدینہ منورہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نو یو کس قبر لگا سے قتل وی بی سمز جع المؤمن دا بد او ناکار دے زید اڑخ لگولو دا مومن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی بی سما قلتا دیر بد خبر دے اوکا قال الرجل انما علم ارد حازا دا اللہ پیغمبر زما دا ارادہ نوا انما اردت القتل فی سبیل اللہ ما ویز شہادت مرگ بہتر دے او دا پخپل مرگ دا دی پا مقابلہ کی میوی دا اللہ رسول ورتوی ولا مثل القتل فی سبیل اللہ ما علی الارض بقع احب الی من یکون قبری بها منها یعنی المدینہ وی پا مثل قتل فی سبیل اللہ منا نشتا دے پا مخدز مکا یا و ٹکڑا چه ما ته دی ډیر محبوب وی چه زما قبر دی الته د مدینه منوره نه علاوه درې پیری د الله حبیب دا خبر او فرمایا ثلاث مرات درې پیری دا خبر او فرمایا چه په مقدس مکا داسی ټوکړه نشته چې زوام زما قبر مبارکه دی الته د ما قبر مبارکه دی الته سیوا د مدینه منوره نه سیوا د مدینه منوره نه دیو جن د الله حبیب فرمایلی وی اول با زمانہ قبر مبارک کلاوش شپیلے کی جگو کیا ہوا لے شروع بے قبر با دچانا کلاوی و انی اول من تنشق عنہ الارض شروع بے بزمکا دچانا شوی دا اللہ دا حبیب نبا قبر مبارک کلاوش سم ابو بکر سم عمر بیا با ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا با عمر رضی اللہ عنہ وی سم آتی اہل البقی بیا با جنت البقی تراش نو آغای با اللہ را پورتا کی نو بیا با دا مکی والاو پہ انتظار ہے نو دا اللہ حبیب با دا اہل الحرمین پا منس کی میدان محشر تزی وی جاتا پوس کرے مرقات کی ملا علی قاری رحم اللہ ذکر کری نبی علیہ السلام وی مدینی والا با می گس طرف تی او مکی والا با می خی طرف تی نو بازی مدینی والا وی چو قربان داولے منگ اہل مدینی والا چی در سر میدان محشر لزنو گس طرف لبیو او مکی والا بخی طرف تید اللہ حبیب ورتو یا مل مانے دی دا مل محق سیوائی نو دا اللہ دا حبیب خی طرف تبا مکی جنت المولا والے او گس طرف تبا جنت البقی والے او دا دی سرب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا با میدان دا محشر تجی تبرانی شریف کی دا حدیث امراغلے ویزا باول شفاعت مدینی والا انہ پارکو شفاعت خبر اللہ حبیب چلو امتیانو لکی اللہ دیمونگا اتاسو پا امت کی راولی اگر پا امت کی رات لن دا اللہ پا توفیق بکینن من پخپلو عامال و اخلاق و کردار او دا غیر پا جولو کی دا غرزیدو دا یہودو دا نسواراو پا غلامائی دا اللہ دا حبیب امتی تو پریخ ہے پی گئی خبر با ویلن بے شفاعت بزم دینی والاو لکو دیم بمکی والاو لکو او دریم نمبر با دا اہل طائف والاوی دیم نمبر بدا اہل طائف والے نو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دی اعتبار سرا دا غید خار مبارکا دومره لوی مقام دی. او د الله حبیب دور دعاګانې فرمایي دي ان شاء الله ور سره ور سره بوایو چې د مکی مکرمی په مقابله کې دوګنه دعاګانې د خیر او د برکت د الله حبیب مدینه طیبه د پاره کړی دي. وصلی الله علیه. ماجی مسلمانانو سہاجتونه دي پریشانای دي دوار ته غواړي چې الله د تمام امت مسلمه پریشانای تکالیف بیماری ختم کړي. اللہ دے چا سے پریشانی دی اللہ دے تمام امت پریشانی ختم کی. الہ العالمین من طول لدے صحیح توبہ توفیق راکے. اللہ دے قبر و دا آخرت فکر الہ العالمین زمون پزنو کی واچے. اللہ من استاد حبیب صحیح امتیان جوڑے. اللہ من دے یہود و نصوارا و دے کافر و دے جولے و دے غلامی نو ساتے. اللہ سوکم چستا دے دین بارکے. الہ العالمین سک اسم غلط ارادہ لری پروردگار عالم پاسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. اللہ سوک چ زمون حیات رکاوٹ جوڑے گی. اللہ سوک زمون دین تر رکاوٹ جوڑے گی. الہ العالمین سوک دو امت مسلمہ وینی تو یہی دی یہود و کافر و دپارا. اللہ پاسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. الہ العالمین پاسمانی و عذابوں نے ہلاک و تباہ کی. اللہ دے دغ مفسدین و دا شر و دا فساد نا دخل الحبیب دا محبوب امت پا امن و امان کی. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.